أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دي آيات كي الله تعالى زجر ذكر كي فسوال عنادي باني دا تعنت دا زد او دا عناد دا وجنا بے فیدی سوالات مکوئی. مپسرین لکری دی دا تپوس دا مکی مشرکانو کڑے او دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا خو لم سو تکڑے وا یہودیانو یہودیانو دا ولم سوال وی تاسو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا دا پختنا ہو کئی چی دا انسان دری بدن اصل معلوم دے اغسر دا انسان چرے دا پیدا شوی دے دا خاوری نا خود دی روح چرے اصل زی سدے دا رسشی نا پیدا شوی دے دا دا مکی مشرکانو دا تپوس کردے دا یہودیانو پلم سباندے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا نو دی آیات کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئی. حاصل دا جواب دارے چی روح دا دا عالم ارواح نراغلے دے بس دا دا اللہ تعالیٰ پا امر بانی پیدا شوی دے بے پیدی تا پوسون مکوی دا روح سا شے دے دا دا اللہ تعالیٰ دا امر نیو امر دے بس دا دسیو شے دے دے پبارکی تا پوس مکوی تس یسالونکا تا پوس کی دستانا عن الروحی پبارد روح کی قلو توائی فی غمبر الروح من امر ربی دا روح پیدا کی گی پا حکم دا رب زما بندی الروح دا روح پیدا کی گی من امری زما دا رب زما دا زما دا رب پا امر بانی دا پیدا کی گی. دویم مانا پسرین ذکر کری دا وی روح نمرات قرآن کریم دے سورت النحل کی مخ کی ذکر شوی دی چی روح تا چی قرآن کریم تا اللہ تعالی روح ہوایا نو دی مشرکانو دا اعتراضو کا پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مننے چی دا روح سشے دے یسالونک عن الروحی نو قلو تو اے پیغمبر الروح من امر ربی دا روح یعنی دا قرآن کریم نازلی گی زما دا رب پا امر باندی دا زما دا رب پا امر باندی دا نازلی گی وما اوتیتم من العلم او ندی درکل شوی تاستا من العلم دا علمنا الا قلیلا مگر لگ ونت کی تاسو تا لگ پوی درکل شوی دا پا هر سبانی تاسو نفوی گئی. وست دی دعایتون که اللہ تعالی ذکر کئی پدی دو آیتونو کی صداقت دا قرآن کریم ذکر کی گی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تسلی دا ولئن شئنا او کو غواړو مونږه لنذهبن نبی الذی خامخا بو بزو مونږه بالذی اغه شیلر او حینا الیک چې وحی کړی دا تا او حینا چې وحی کړی دا مونږه الیک تا کلا او غواړي نستانه دا وحی لري کولی شي دا نه هر کولی شي ثم لا تجد لك بیا به اونو می ترخ پلزان د پاره به په دغه لری کول او د وحی باندې دا به زمیر راجه ده د ذهاب ته پل لری کول د وحی باندې علینا زمون په خلاف باندې وکیلن زموار مددگار ک الله رب العالمین ستانه دا وحی هیر کی نه الله تعالی وی بل سوک بیا داسې نشتره شي ستا زموار شي ستا مددگار شي او داستانه هیر نکی که زیدنه هیرو ما نو زیدنه هیر اولیشم ثم لا تجدو بیا بتوم ونمومی لکا دخپل زانده پار بیهی پا دیلری کولو دا وحی باننی علینا زمونگ پا مقابله کی وکیلا مددگار. تفسیر زاد المسیر لکلی دی علینا یعنی پی رد شیئ منهو که لای دنه هیر کی نو بل سوک داسی نشتره چی تا تیرا وپس کی پی رد شیئ منهو اکم شی چی نما هیر کڑی چی اغتا تیرا وپس کی داس سوک نشتره الا رحمتا من ربکا مگر اللہ تعالی ستانه دا وحی نه درکړي رحمتا د وجه د مهربانی من ربکا د رب ستانه. تفسیر زاد المسیر د قمانه کړی ده وای تمنع من ان تسلب القران یعنی ته منه دې نه چې ستانه دې قران سل بوشي ستانه دې قران واغستل شي دا خبره منه ده. تمنع منه ده من ان تسلب القران چې ستانه واغستل شي قران کریم دا خبره منه ده د سره وجنه استاد رب د مهربانی د وجنه ان فضله یقینا فضل الله تعالی کان علیک کبیره د پتا باندې ډیر لوی ډیر لوی مهربانی د الله تعالی پتا باندې. قل ان قل تو پیغمبر لئن اجتمعت الانس والجن اثبات صداقت د قران کریم په طریقې له تحدي سره کدا انسانان پیریان د ټول مخلوق را جمع شي او د دې قران په شان د بل قران جوړ کی نو الله تعالی بل قران نشي جوړولې قول ورته پیغمبر الله ان اجتماعت الانس کرا جمع شي انسانان ول جن او پیریان علی آیات و بمثل هذا القران په دې خبر باندې چراوړي په شان د قران باندې لا یاتون بمثله نو نشي راوړلې په شان د قران باندې ولو کان بعضهم لبعض ظهيرا اگر کشی باز ردیونا لباز اند باز نور دو پارا زهیرن امدادی کده یو بر سر امدادمو کی دا قرآن پشند کی نسوک یو صورت راوڑا لیشی نسوک لس صورتون راوڑا لیشی او نر دی طول قرآن پشند کی سوک راوڑا لیشی دیتا ویلے کی گی تحدی دا تحدی معنا میرتا کڑی واچی پا قرآن کریم کے سلور تحدیانی بیان شوی دی مخ کی صورت البقرہ کی دا غی تفصیل ویلے شوی یعنی چیلنج دے را شیتا سوچ دا اللہ کتاب نہ نینو تم دسی جوڑ کا کنا یو کتاب تراوڑا یو سورت تراوڑا یو لسورتو نہ جوڑ کتا ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل دا آیات علت دے رفار دما قبل دا قرآن کریم پشاند کی بل کتاب سو کوری نشی جوڑا ولیں زکا ولقد صرفنا للناس یقینا قسمہ قسم بیان کردی منگا رخل کو رفارا فی هذا القرآن فری قرآن کریم کی من کل مثل هر قسم بیان من کل مثل هر قسم بیان الله تعالی پر قرآن کی دا ذکر کرده دی من کل مثل مراد مفسرین لکلی دی مسئله دا توحید دا زواجر دی تخویفات دی بشارتون دی داتی مراد دی فا با اکثر الناسی نو نکی زیاد خلق الا کپورا مگر ناشکری کیا الا کپورا تفسیر جلالین مانا که دا کپورا سمانا دا الا جهودا عن الحقی نہ کئی زیاد خلق مگر دا حق نہ انکار کیا تفسیر سمرقندی معنا کړی دا الا کفورن الا ثباتن علی الکفر ډیر خلق کړي په کوپر باندې ټینګ پاتې کیږي اگر کا قران ته بیان شي او دریم معنا ذکر کړی دا تفسیر سمرقندی کفورن معنا کفرانن مکان شکر د الله تعالی د نعمتونو په ځای باندې د الله تعالی د نعمتونو شکریا نه ادا کوي بلکې ناشکری کیا کفرانن مکان شکر یا ثباتن علی الکفر دا دوان معنی تفسیر سمن کندی کړی دی او تفسیر جلالین الا کفورن الا جحودن عن الحق زیاد خلق بل کار نه کوي مگر د حق نه انکار کوي زیاد خلق بل کار نه کوي مگر د الله تعالی د نعمتونو ناشکری کوي او زیاد خلق بل کار نه کوي مگر په کوپر باندې ټینګ پاتې دی وسا ذکر کوي اغا تر دې پورې تاسو ته ما دا خبره کړې و خو په قران کې راغلی نه و چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه مشرکانو مطالبه د معجزاتو کولی نو تاسو ته ما بار بار ویل چې دین مراد هغه مطلوبه معجزاتي مراد دی نبی علیہ السلام په پیغمبرۍ باندې خو الله ډیر شی معجزات هغه ورکړي او د ټولو نه لوی معجزه هغه قرآنی کریم خو دیو به ویل چې تا به مونږ اله اومنو چې تا مونږ کم معجزات غواړو چې ته مونږ لاغه راوړي اوس هغه معجزات کوم دی هغه دا ذکر کی وقالو او وای دا مشرکان لن نؤمن لک هچری ایمان نه راوړ مونږ پتا باندې حتا تب جوړ لنا تر دې پورې چې رواني کی ته زمونږ لپاره من الارض د زمکینه ینبوع چینی ته مونږ لري د زمکینه چینی او ټیوبولې مونږ له جوړې کا مونږ له دا کار وکړه دا وکړه او دا وستا معجزې مونږ به تعالی ومنو او تکونه لکه جنتون دویم خبره او تکونه لکه جنتون او یا دې وستاره لپاره جنتون باغ من نخیل د کجورنه و عنب او د انګورنه په تفجر الانهار خلالها چې توبه نهرونه خلاله هدا غی پمن کی تفجیره په بیاولو سره پروانولو سره یا خدا او که چې مونږ لا د زمکې نه وبره وباسه کدا نه خپل ځان مالدار کستاری باغونه شي زکه ته غریب سړی نو ته څنګه پیغمبر کېدل شي او بل خبر اوس درېما او توسقط او توسقط السماء او یارا وګړه دوته اسمان کما زعمت لکه سرنګ چې ګمان کېته علینا پمنګ باندې کې سپن ټوکلې او ته اتی بالله والملائکه دی قبیله او یاد راشی او تاتی بالله یا راولتا الله تعالی لرا تراولی الله تعالی لرا والملائکه تی ملائکه در قبیله مخامخه الله مون تراولتا ملائک راولا چاغه دا وچ د ما پیغمبر دی نو اله بری مونږ ومنو کدا کار نشی کولین بیا دې نه منو او توسقط السماء یا اسمان پمون من راو غرزوا مفسرین لیکلی دی کله چې دا وحی نادر شولا اذا السماء فطرت اذا السماء انشقت کله چې اسمان به وش لیږي اسمان بدړې وړې شي راو بغورځيږي نو نبی علیہ السلام ته مشرکان ویل چې ته چې د اسمان بدړې وړې شي مونږ ستا خبره نه منو وسته مونږ باندې وس اسمان را واچوځه دا مطالبه کولی دا معجزه ته غوښتله او ته اتی بالله یا را ولتا الله تعالی را ول ملائکه تی ملائکه درم قبیل المخامخه درېما څلورمه معجزه چې غوښتله او یکون لک بیتن یا دی شستا دا پارا کورا من زخر پین دا سرو زرنا او ترقا بی سمای او یا دی توخی جی برا اسمان تا تا منگ تا اسمان تا وخی یا او تا یو کتاب منگ ترالو منگ باغو منو او یا ستا کور دیر سرو زرو شی منگ بالتاو منو تا سنگ پیغمبری کور دی چره زور چپر دیر اسی او کور دی سیمتی کور دیم نشتره تلا سرو زرو غم مولی نو د سرو زرو کور ځان له جوړ کا مونږ بلاو مونږ چې دا د څه غټ پیغمبر دی چې کور یې د سرو زرو دی دا مطالبه هغه مشرکانو کولی او تر قاپی سما یا وخی جیتا اسمان تا ولنو من الرقی کا او هچری باور نه کو مونږه نه منو مونږه ستا د خطل اسمان تا حتا تنزل علینا تر دې پورې چې ته نازل کی راولېږي په مونږ باندې کتاب نیو کتاب نقرؤه چې مونږه اول ول واغی لرا اسمان ته تبر اوخی یو کتاب راوړه رو غټ ډیره راوړه لکه موسی علیہ السلام چې کوه تور ته تلو او تختې راوړل پایګي تورات لیکل شي مونږ ته علاوه مونږ د دې ټولو جواب الله تعالی کوي قل تو پیغمبر سبحان ربي پاکي در رب زما در حل كنت الا بشر الرسول نه يم زما ګر بشر يم رسولا پیغمبر يم دا کارونه چې تاسو دا کم وای د انسان په وس کې نه دي دا اختیار د الله تعالی دی زویم چې زه پیغمبر يم خو زه انسان يم دا الله تعالی اختیارات ما سره نشته چې ما د الله تعالی نه اختیارات اغستې دي زره پیغمبري کار کوم زه د الله تعالی کار در نه شم کولای دا کارونه چا دي د الله تعالی دي و ما منع الناس و ندی مرکل خلق در ای یؤمنو د ایمان راولن نه اجاهم الهدى دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر په انکار د بشریت د رسول نه دا خلق پر پیغمبر باندې ایمان ولې نه راوړي زکه وې د انسان دی زکه پیدا غد ایمان نه راوړو وما منع الناس او ننی منکړي او ننی منکړي خلق لره اي يؤمنو د ایمان راوړلو نه از جاءهم الهدى کله چراغ دی ته هدایت الا ان قالوا مگر دی خبره چې دا وایي ابعث الله بشر الرسول ايرا لګردي الله تعالی بشر لره رسولا پیغمبر دا خو انسان دی لسنګه پیغمبر کېدل شي مخکې دا خبره یو لسشل دیر زله دا مخکې تیر شوی ده قل تو پیغمبر لو کان فی الارض ملائکه دا جواب دی یو بل سوال ملائک دراشی پر از مکه کی نو مونږ به ومنو الله تعالی د دې جواب ذکر کئ دا الله تعالی طریقه دا ده چې کوم خلق پز مکه کی وسیږي مرسله دا د جنس ته مرسل الیه نه ای چاته چې هغه پیغمبر لګل کیږي نو دا د هغه د جنس نه ای کبه دې مکه کی ملائک وسیدل نو ملائک د جنس ته مرسل الیهم نو بیا وس پز مکه کی انسانان وسیږي او دې تر الیګي ملائک نو ملائک او د انسانانو جنس ته ول نه بدللی دا دیو بل نبی از دکلم صحیح نشی کولے اللہ تعالی وی کبدیز مکہ کی ملائک سیدلے ملائک بوتر علی گلی واللہ تعالی کبدیز مکہ کی تاسو انسانانو سی گئی نو تاسو چا اللہ تعالی پیغمبر علی گی نو انسان برتر علی گی قلو تو ہے پیغمبر اللہ وکان فی الارضی کی چرتوی پز مکی ملائکتون ملائک وی امشونا چی گردی دلے مطمئنین اسیدن کی مطمئنین اسیدن کی معنی میں تورکل دسی چرتو نکی معنی مطمئنین پا اتمنان سر نا دغلی کلی دی تفسیر سمر کندی دا غمانا کری دا مطمئنینا مقیمینا پی الارضی چی دیروی عباد وی پزمک کی کدا ملائک پر ازمک کی عباد وی اسیدلے لنزلنا علیهم آنو خام خارا لی گلی بی منگ پا غیبانی من السمای دا اسمان نا ملک الرسول ملک رسولا پیغمبر بیا با اللہ تعالی ملک چرا پا پیغمبر چرا لی گلی پا ملائکو کی برا لی گلی خب ازمک کی انسانا نسیگی نو ولی اتر اللہ تعالی ملائک راولی گی قلور تو ہے پیغمبر نو هر کل چی دا مخ کی خبر اوشولی نو مشرکانو بیا ویل خاچ ملائک پیغمبر ناراضی مونږ ته نه منو نو الله تعالی وی زی خو منم کنه کته نه منی دا زما پیغمبر دی عزت انکار نکوم قول تو پیغمبر کفا بالله پر دی الله تعالی شهیدن گوا کون کی فیصله کون کی بین پمین زما کی او بین کوم پمین ستاسو کی قول تو پیغمبر کفا بالله پر دی الله تعالی شهیدن گوا کون کی فیصله کون کی بینی پمین زما کی او بین کوم پمین تاسو کی اس بار د رسالت د نبی علیہ السلام په شهادت د الله تعالی باندې انه کان بعباده یقینا دغه الله تعالی د خپل بندگانو باندې خبیرن خبردار دی بصیرن دیدون کړي الله خپل ټول بندگان پیژني چې زه د الله تعالی پیغمبر یم کنه ما هغه الله تعالی ته علم دی چې زه د الله پیغمبر یم کنه کته ما منی او کنه منی خو الله ما پیژني چې زه د الله پیغمبر یم من یهدی الله دوړلی کله چې الله تعالی د پیغمبر بیان وشي قران بیان شي خلک ودوړلی شي یو هغه دی چې هغه په هدایت باندې روان شي او دوی هغه دی چې هغه په بيدینه باندې روان شي میہد اللہ آغا سوک چی ہدایتو کی اللہ تعالی غیتا پہو المحتد نو آغا ہدایت مندن کرے و میزلل او آغا سوک چی بیلاری کی اللہ تعالی آغا لرا فلن تجد لهم نو اوب نو میتد آغی دا پر اولیاء مددگاران من دونی ہی سوا دا اللہ تعالی نا سوک چی اللہ بیلاری کی دا غیر پر بیا بل مددگار نشترچ بسا ملار بان روان کی و نحشرهم یوم القیامتی او را غون بکو را جمع بکو منگ دیو در دا قیامت تورت بانده علا وجوههم پا مخون دیو بانده عمین رانده و بکمن چالاگان و سمن و کانا دا خلق چا چه دا اللہ تعالی دین نلی منلی پا دنیا کې ځان کن کرده دی حق ورده لی نده زان چالا کرده دی حق ویلی نده او زان رون کرده دی دا حق دلی دلو نانو پا قیامت کی با هم دا دق سرا پاسی ما واهم جهنم وزیر دیو جهنم دے او دیدے کہ اللہ تعالی ول علی وجوههم پمخونو باندې براپاسی دا آیات حمل دے پظاہر باندے دا نبی علیہ السلام نے پختنه وشوله وی دا اللہ تعالی پیغمبر اللہ په قران کریم کې وای چی دا مشرکان او دا بی دین خلق په اللہ تعالی راپاسی علی وجوههم پمخونو باندې په پمخونو باندې وسنګ دا خلق راپاسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متویل صحیح حدیث دے الیس الذی امشاه علی الرجلین فی الدنیا کم ذات چې په دنیا کې قدرت لري چې د انسان په دوه خپو باندې روان کړی دی قادرن قدرت لرون کړي علی ایمشی هی علی وجهه یوم القیامه چې روانه کې په مخ باندې کم ذات چې د انسان په دنیا کې په دوه خپو باندې روان کړی دی دغه الله رب العالمین طاقت لري چې دغه منکرین د قیامت ورځ باندې په مخونو باندې روان کړي دا په مخونو باندې ګرځي الله تعالی په دې باندې قدرت لري نو دا صحیح حدیث دے دغه حدیث تفسیر دے ردی آیات دا پر علا وجوههم اللہ تعالی بے پا مخونو ماندی را پاسی او عمیان لانده بای بکمن چڑاگان بای سمن کانا بای مواهم جہنم و زیر دیو جہنم دے کل ما خبت کل چی لمبی کمی شیر جہنم دا اور زدنا هم سعیرا نو زیادتاو با منگا دغی لغ لمبی دا اور خبت مانا بدانکو چی کل چی دا جہنم اور مل شی دا جہنم اور مل کی گی نا خبت مانا دادا سکروٹ یہ باقی پاتی دی لمبی لگی کمی شولی نو چی لمبی کمی شولی اللہ بے نوری ورز جاتی کی تفسیر زاد المسیر مانا کری دا پل لہبو یسکنو والجمر یعملو وی کلبا دا جہنم دا لمبی معمولی کمی شی خلان دی سکروٹی چی دی آغا بیرا تازه شی نو بیاتا بایی دا کنی چی پا لمبو بانی چی انسان سنگ سوزی خو دا غین پا سکروٹو بانی زیاد خلق چی دی سوزی پا لمبا بانی خلق وخ نورتوی پا دی بانی نورتیگی او بس کروٹو بانی چی دے داغا خیورتی گی وخی پی خیورتی گی نو کل ما خبت زیدناهم سعیرا کل چی کمیشی لمبی دا جہنم زیدناهم زیاد بکومنگا سعیرا اور لمبی دا اورا داغا اور داغا لمبی با نوری زیادی شی پل لحبو یسکونو والجمرو یعمل دا تفسیر زاد المسیر داغلی کلی دی لمبی با کمی گی خوز کروٹی ویرا بلی گی اغبرا تیزی گی اعاذن اللہ منہو اللہ تعالی تی منگا تاسو طول مومنان مسلمانان دا جہنم نہ بچو ساتھی ذالک جزاؤهم دغه سزا دی دا ذالک العذاب دا مخک چکم عذاب دی ر جهنم دا جزاؤهم دا سزا دی دا بیانهم کفروا بی آیاتنا تک دیو کو پر کړه زمون پیاتون باندې وقالو او وای دیو ای ذا کنا عظاما کلی چ شوم گاډو کی اور پاتن زره زره شو ا ان لمبعثون خلقا جدیدا نو ای خام خام غرا پورته کلی شو خلقا جدیدا پیدائش نوی سره دا خلق د قیامت نه انکار کوي الله تعالی دغه به سزا ای اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض دليل عقلي په مسله توحيد الله تعالى باندې کته چې زره زره شم الله ما څنګه را پورته کی الله دا غي جواب کوي الله د ازمکه او اسمانو څنګه پیدا کړی دي نو استاد پیدائش الله ته ګران دی او کنا د ازمکه او اسمانو نه نزمکه اسمانو نه خو دستانه غټ شه دی او ګران دی خو الله تاغه مسان دی الله ته ازمکه او اسمانو نه پیدائش مسانو نو تو ته شي اولم يروا آية دي ونقري أن الله الذي قنان الله تعالى غزات دي خلق السماوات والأرض پیدا کرد اسمان نوزمك قادرون اغا قدرت لرون كري على أي خلق مثلهم چه پیدا کرد دي وپشانتكي وجعل لهم أجلا او مقرر کرد الله تعالى دي دو پارا نتا لاري بپیه چنش ترشتك پاگه كي پا بز ظالمون نو نكي ظالمان بل کار إلا كفورا مگر ناشكري كي إلا كفورا يا ناشكري كي او یا انکار کئی دا حقنا الا کفورن اس دری معنی میرتا ذکر کرے لگی مخکسات قل ارتوائی پیغمبرہ لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی پا دی آیات کے اس اللہ تعالی ذکر کئی او بلا خبرہ مخ کی آیات کے اللہ تعالی قدرت خبر ذکر کا نو دی آیات کے اللہ تعالی عجز ذکر کئی دا مخلوقاتو اللہ تعالی خواہ قادر ذات دے چزمکی آسمانوں نے پیدا کری دی وسا ضعف او کمزوری دا انسانان اللہ تعالی ذکر کئی دا مخلوقا الله سمر غنی ذات دے چې الله تعالی سمر خزانی پیدا کړی دی د ټول مخلوقات ل رزق ورکې ډوډۍ ورکې وریجی ورکې مړه چې ورکې خورشې چې وګوري کنه د الله دومره خزانی دی چې هغه کمیږي نه په ټول دنیا کې د الله تعالی خزانی د رزق او د هر څه تقسیمی الله وی انسان ته دومره عاجز ای ک چرته تا ته الله تعالی د خپل خزانو اختیار در کې بل پرز او تقدیر نو تب نه مصرف کې تب بیا وشه د ختمی او الله رب العالمین د ټول مخلوقات ته رزق ورکي الله د سينو چې ما خزانه ختميږي نو ته عاجز ای او الله رب العالمین قدرت ورده قل ورته پیغمبر لو انتم تملکون کچری تاسو اختیارمن شئ خزائن رحمت ربی د خزانو د رحمت د رب زما اذا لم سکتم نو په دغه وخت کې بندې بکې تاسو خشیت الانفاقی د وجه د یری د خلاصېدو د دینه تاسو بندې کې یعنی خلق رو نه ورکوي خشیت الانفاقی د وجه د یری د ختمیدونه تفسیر سمرقندی معنا کړی د خشیت الانفاقی خشیت الانفاقی مخافت الفقر د یری د غریبۍ نه چې موږ منو بیا غریبی راشي او الله رب العالمین ټول مخلوق ته رزق ورکیا الله چرته دا ونه ویل شي غریبی براشی زین مصرف کوم الله رب العالمین د غزاد دی وکان الانسان قطورا او دې انسان ډیر تنگزړی قطور ویل کیږي تنگزړی انسان ته چې زړی پراخه نه پراخه مصرف نشي کولای او الله رب العالمین پراخ مصرف والے دے ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات دلیل نقلی د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نہ مخکر دی واقعہ بار بار بیان شوی دا د معجزات ملي شوی دی ولقد اتینا یقینا ورکړی مونږه موسی علیہ السلام ته تسع آیات بینات نہ معجزات بینات انخارا اغه نہ معجزات په کم ذکر شوی دی سورۃ الاعراف یو سل دیرشم نمبر آیت یو ګورئ تاسو پاږی کې دغه تفصیل مخکې ویل شوی دی پس آل بنی اسرائیل نو ته تفوسو کر بنی اسرائیل نو از جاهم کر چراغ موسی علیہ السلام اغیتا فقال له فرعون نو ویل موسی علیہ السلام ته فرعون انی لا ظنک یقینا ز گمان کو متاون یا موسی اے موسی مسورا چ جادو شوی دی بتاون نی موسی علیہ السلام ته سویل پتاون جادو شوی دی ته چ دا کما خبر کی نو دا د روح سړی نه دی بلکې ته پتاون جادو شوی دی دماغ دی خراب شوی دی زکه ته دا خبر کی قال ویل موسی علیہ السلام لقد علمتا یقینا ته خپوی ما انزلها اولای چې ندی نازل کړی دا معجزات الا رب السماوات مگر رب د اسمانونو ول ارض د زمکی بسوائر دا دلائل توحید د الله تعالی دی بسوائر خکاره دلائل توحید د الله تعالی دی بسوائر و انی لاظنک او یقینا ز گمان کوم متاون یا فرعون یا فرعون مصبوره د توکل شوی فرعون ز بتاون دا گمان کوم چې ته تبا شوی موسیٰ علیہ السلام ته بتاونی سیر شوه دی موسیٰ علیہ السلام ته تبا شوه ته تبا و برباد شی ته ته سوچو بکر نکی چی اللہ تعالی دا معجزات را لی گری دی مصبور آسمان دا تفسیر جلالین مانا کری دا و اینی لازنو کا ویل موسیٰ علیہ السلام یقینن دا گمان کو متاون یا فرعون یا فرعون مصبورا حالکن و مصروپ عن الخیری تا دا خیر نمان شوه او تا حلاک شوه تا تبا شوه فاراد ای استفیزهم من الارض فارادا اوغختلا فرعون اي استفزهم چې وشړ یغی دره من الارض د زمکینه فاغرقناه نغرق مونږه فرعون لره او مم معه جميعا او اغه سوق چې اغه سره مرګری ټوله الله تعالی ټول غرق کړه بعض خلک وایي وي واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون وي دلته کې دا اغرقنا آل فرعون او یا وي فاليوم ننجيك ببدنك د دې دو آیاتونو نه استدلال نسی وي فرعون بد شوی دی زکه بچو دې یو هغه دلیل نسی د نحو د قیدې نه دلیل نسی وی آل فرعون کې دا مضاف مضافون له دې او تاسو ویل دي په اضافتی په ترکیب اضافي کې مقصود مضاف مضافون له نه جاء غلام زیدین راغه د زید غلام نه دل کې مقصود زید نه لري بلکې د زید دا غلام مقصود دی نه هر د کې وشه اغرقنا آل فرعون مونږ چې دې آل غر کړی د خو مقصودی د فرعون نه دا سوې دا د نحو قیدې ده وسه سبا وایو خا د نحوی قیدخ پاغې کې برابر د کله ز پاغې باندې پټل دا اوله خدای غږه کې قران کې م پټ کوا هر هغه د نحوی قیدا چې د قران نه خلافي هغه په دیوال باندې ولې خکته گزاره کوي لري خا دویمه خبر ته دا کې چې زه هغه ذکر خدای ویل نو دې کې اغرقنا هو غر کړې مونږه غلره نو کته چې پیراون حالت کې بچو دندل کې دا هو زمستاني کتر راځي دا بل چتر راځي دې کې الله دا بیا سو غرق اغرقنا هو الله مونږه غر کړې دې دا نو الله غر کړی دیغه و من معه جميعا او هغه څوک چې دغه سره مرګري وټوله پاتې شو په یومونو نجی کبي بدن کانو الته کې تاسو ما ترجمه دغه کړی و چې نو نجی ک سمانه ده څلور پنځه حواله تفسیرونه مرتویل وی چر دې مطلب سره نلقیک علی نجوه من الارض شاول الله رحمت الله علی دغه معنی کړی نور ډیر شی معنی مرته کړی دغه ځکه وقلنا ویلی مونږه وقلنا من بعده ویلی مونږه موسی علی السلام ته من بعد پس د غر کې درځو فرعونیانو نه میدان محشر تو ټول لجمشی اس کن الارض د دې مکه نه مراد کم از مکه تی مراد ده نو دا هم یو لس در خدا تقریبا ویل شول اول از مکه شام ده اول شام ته تلی دي د شام نو ورستو بیا د داوود علی السلام په زمانه کې بیا واپس د مصر ته راغلی دي اس کن الارض اول از مکه شام ده او بیا ورستو تیز مکه مصر مراد ده وبالحق انزلناه او په حق سره شروع کړل موږ نزول د قران کریم وبالحق نزل او په حق سره د دې ناظر دل پوره شوی دي در قرآن کریم دا ترغیب دے قرآن کریم تا در قرآن نزول پا حق سر شروع شوی دے او پا دے حق سر دا دی نازل دل اختتام تا رسیدلی دی سر تا رسیدلی دی سمانا در دی یعنی دا اللہ تعالی را طرفنا دا قرآن کریم دا جبریل علیہ السلام پا واسطہ باندې راغلے دے نو دا اللہ تعالی نا چی دا جبریل علیہ السلام دا وحی را غستی دا تر دا نبی علیہ السلام پوری پا دی لار کی بکی نخیانت شوی دے نہ پکی کمی شوی دے نہ پکی زیادتی شوی دے وبالحق انزلناه ترجمہ میں توکل وبالحق انزلناه او پا حق سرا شروع شوی دے نزول دے قرآن کریم وبالحق نزلا او پا حق سرا انتہا ترسیدلی دے نازل دل دے پر حق سرا انتہا ترسیدلی دے نازل دل دے قرآن کریم تو قرآن دا اول نا تر دا اخری ورد پوری پا درش کالا کی نازل شوی دے جبریل علیہ السلام را وڑے دے معمولی پرق بکیم ندے را گلے کمی زیادتی ہیت شے پکیم دے شے و ما ارسلنا کونا ای لگلی تمنگا الا مبشرا مگر زیر اور کون کے و نذیر اور یرا اور کون کے و قرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا و قرانا فرقناه تقسیم کڑے منگ دیلنا پ مختلف حصو بننے دو دری معنی دی زان فریبانی پویا کیا یو معنی قرآنن قرآن کریم فرقنا ہو تقسیم کرے دے منگا دے قرآن کریم لرا پا مختلف حصو باندے قرآن تقسیم دے پا صورتونو باندے پا آیاتونو باندے دغسی پا جدا جدا مضمونونو باندے کل مسئلہ دا توحید دا کل دا رسالت دا کل دا قرآن دا کل دا قیامت دا کل دا جنت دا کل دا جہنم دا نو دا قرآن دا سی پا مختلف حصو باندے تقسیم دے اللہ تعالیٰ دا شکار ولی کرے دے لی تقراؤہو علی الناسی علی مکسین دیر پارا چی اول ولی ترہ قرآن کریم علی الناسی بخلق ونی علی مکسین دما پا دما باندے دما پا دما پا قلار قلار بانے با قرآن ولی دا سی خوصنا رہے چی دمر تعدید جوڑا کرے دے چی دا ورد پینزی سی پاری وای چی ختمی گی خامخا نو خامخا ختم اول خوند دی علی مکسین اللہ وی دا قرآن میں تقسیم دا یو مسئلہ زان نزان دا ذکر شوی دا چی تای پا دما دما بانے بخلق ونی ولی پا دما دما باندے دا خونه د جتراوی دي چرپ سلاور راغست لري خو چې په دری ورځو کې چې نشي ختمولې په لاسو کې ختم کا په لاسو کې نشي په شلو کې ختم کا په شلو کې نشي په اتیشو کې ختم کا په وېشو کې ختم کا علی مکسن په قلار قلار باندې اولولا ونزلناه تنزیلا او نازل کړل موږ له قران کریم په دمه دمه نازل اول سره بل معنا کړی دا تفسیر زاد المسیر فرق نه یو معنا مې توکل جدا جدا تقسیم کړی دی موږ د قران کریم ذمانا او قران او قران کریم فرقناه بیننا حلاله و حرامه بیان کړی دی مونږه ردی حلال او ددی حرام لتقراه علی الناس علی مکسین دیره پاره چول ولې ته دی دره په خلق باندې علی مکسین په دمه دمه باندې په قلار قلار باندې بل معنا ذکر کړی دی تفسیر زاد المسیر فرقناه احکمناه و فصلناه مونږه را قران کریم محکم کړی دی په دې کې نسخه نه راځي او فصلناه او مونږه ردی احکام تفصیلی بیان کړی دی پا قرآن کی اصول دا دین بیان شوی دی او یو ذل نه مسئله توحید وګوري پا قرآن کی پسونو کرتا ذکر شوی دی دلائل چره پسونو پزرونو کرتا ذکر شوی دی نو دیتا وی اصول ایمان بالآخرت ایمان باللہ ایمان بالملائک او ایمان بالرسول ایمان بالکتب دا ټول اصول د دین بیان شوی دی خو یو قراته نه دی پسولناهو قرأناه پسولناه دا تفسیر د المسیر د غمانی کړی لتقراه دیر پاره چول ولې تدا قران کریم علی الناس وخلق ون علی مکسین پدامه دمه باندې ونزلناه تنزیلا اور علی گره د مونږ د قران کریم پدامه دمه علی گلو سره قولو توای پیغمبر امنو به کتا سو ایمان راوړی پر قران کریم منی او لا تؤمنو به او کتا سو او لا تؤمنو او کتا سو ایمان نه راوړی نو ان الذين اوتوا العلم يقننا کسان چور کله شوی دا غی ته علم ځان مفتی آیات پنی پوی کی اوتوا العلم لګ لګ عبارت د توی مدد عبارتونه آیات به اله حل شي او کده سینې نبی پی پوی گینه ان الذين اوتوا العلم او توای پیغمبر کتا سو پر قران منی ایمان راوړی او کنی راوړی پی ان الذين اوتوا العلم يقينا اغه کسان چې ورکلې شوی دا غی ته علم ده اوتوا العلم ای علم التورات من قبل القران من قبله مخکره دی قران کریم نه اوتوا العلم علم التورات من قبل القران تفسیر مدارک دغلی کړی دی اذا یتلا کله چې اول وستل شي اذا یتلا علیهم القران کله چې اول وستل شي په غی باندې قران کریم یخرون للاسقان سجدا نپریوز یغه په خپل زنه باندې سجده کوون کی ويقولون او ويغا سبحان ربنا پاکی دا رب زمونگ دا پارا زمونگا دا رب دا پارا پاکی دا دا سشی نا پاکی دا تفسیر دا دلمسیر تور شی سبحان ربنا او وی دا خلق چی پاکی دا زمونگ دا رب دا پارا عن تکذیب المکذبین بالقرآن یعنی سوکی دا قرآن کریم دا روغ جن گنینو دا دی دا روغنا دا اللہ دا پارا پاکی دا ان کان وعد ربنا لمفعولا دا ان مخفف عن المسقل له یقینا وعدا زمون درب لمفعولا خام خفر کیدون کنه ان کان وعد ربنا لمفعولا یقینا وعدا درب زمون غل مفعولا خام خفر کله شینا اغه وعده درب صدا تفسیر زاد المسیر و به انزال القران و بعث محمد صلی الله علیه وسلم وسن پوی کیپ آیات مطلب د توسویم الله تعالی وی کتا صبر قران منی ایمان راوړی او که ایمان پین راوړی کمو خلکو ته چې د تورات علم ورکلی شوی او حق برس علمای کرام د یهودیانو هغه چې کله په هغو باندې قرآن کریم ولوستلی شي نو هغه په سجدې باندې پریوځي او هغه وایي چې الله تعالی پاک دی یعنی د قرآن کریم الله تعالی را لېږلی دی په دې کې تکذیب نشته دی او وایي الله چې کوم لوس کړی و زمونږ سره په تورات کې د قرآن در رالېږلو او د دې پیغمبر در رالېږلو هغه یې رالېږلی دی که تاسو یې نه منئ الله وایي نو حق برس علما د یهودو چې دي هغو د قرآن منلی دی ان شاء الله پوی شوی په ان کان وعد ربنا یقینا وعدا زمون در رب لمفعولا خامخا پرک لشی د به انزال القران و بعث محمد په تورات کې او په انجیل کې ردی ذکر او چې الله تعالی به اخر پیغمبر را لیږي ناغه یهود علما چې کله د قران واوري نوغه په سجدی شي د الله تعالی شکریا ادا کړي او وای دا قران دروغ نه دی الله چې کم لوس کړي او نوغه لوس پوره شوی دی الله خپل پیغمبر مراولېږي او الله تعالی خپل کتاب مراولېږي ويخرون للاسقان او پریوځي هغه په زنه باندې یبکونه جړاګانی کوي او یزيدهم خشوعا ويزيدهم يزيد کی ضمیر د فاعل لاجر قران کریم ته ويزيدهم او زیات کی هغه در خشوعا عاجزي بس د حق پرس عالم او د نیک بنده دغه داده صفت داده چې قران او ته بیانېږي نو په سجده باندې پریوځي د الله تعالی ته ویدار کیږي ويزيدهم خشوعا او زیات کی د قران کریم هغه در خشوعا د دې کې د خشوع سمانه ده تفسیر مدارک ډیره بهترینه معنی کړی ده او ويزيدهم خشوع لين القلب ورطوبه عين مراد درې نزلې نرمیږي او پزله په پسترګي اوخ کې راځي زلې نرمیږي او سترګې نوجن کیږي پسترګي کې اوخ کې راځي او زلې نرمیږي د حق پرس انسان او د کامل مؤمن مسلمان صفت ده چې کله قران کریم ته بیان شي پسترګو کې اوخ راشي او اوخ کې راشي او زلې نرم شي و يزيدهم خشوعا لين القلب ورطوبه عين د سترګې لنواله او د زلې نرمواله ذات مراد ده قل اقرئ الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى دې آیات کې وصلی الله تعالی ذکر کوي ترغیب دعا ته د الله تعالی نه دعاګانې غواړه نو که دا په دعاګانو کې د الله نوم یادې او که د رحمن نوم یادې بس هر یو چې یادې د الله خیستون مونږ دی په خیستون مونږ کې کم یو چې یاد کړ نو د الله نه دعا وغواړه د الله په نومونه باندې کله چې یو حاجت راغې داسې وا یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ودود الله ستاده نومونه دی د دې نومونه په وسیله باندې زموږ کار وکړ الله تعالی بس الله تعالی وړي حاجت پوره کړي قل ادعو الله قل تو پیغمبر ادعو الله قل وای تو وای پیغمبر بننه کود الله تعالی او ادعو الرحمن او یا بننه کوید رحمان ذات ایما تدعو هر یو بن چر ولی تاسو په له الاسماء الحسنا د الله تعالی لپاره دینونه خیسته علماء لیکری دی قل ادعو الله الله د دې صفات سره خصوصیت یې سره یا الله جل جلاله دا چی په دغه کې ولی کړی شي نسخه دا دغه ترې وظیفه ډیره پیدا منه وظیفه ده یا الله جل جلاله دا کما قلم صحیح چی لمدی دا لمدی صحیح والا قلم چې کوم دی هغه رنگ چې بکې چولې کی په هغه باندې په پلیټ کې په پرچ کې په یو کاسه کې په یو تالی کې ولی کې یا الله جل جلاله که 50 کرته پکې راځي که 100 کرته راځي او که 200 کرته پکې راځي او بیا په هغه کې وبو واچوي داسې دا ګوت پرا کړي چې لیکل روان شي آسیب زده انسان ته بچا باندې د پیریانو تاثیراتی او طبیعت بیکاری نو هغه له ورکه یو کرته دو کرته لس کرته په سوز لبان چې خښو بس په الله تعالی باندې پوره کامله عقیده وساتي الله رب العالمین به خکی یا الله جل جلاله یا الله جل جلاله دغه دغه تم کول شي سختونه تم کول شي او کپلیټ کې ولي کول شي په دغه طریقه باندې غړي رضایت به تر ده قل ادعو الله او توای بلنا کوي د الله تعالی او ادعو الرحمن او یا بلنا کوي د رحمان ذات ايما تدعو فله الاسماء الحسنى په هر یو چر ابلی نو دغه لپاره نمونه دی خیسته په هر یو باندې چې الله تعالی نه مدد غواړي حاجت غواړي د الله تعالی لپاره خیسته نمونه دی رحمان یا رحمان او جل جلاله یو سړی د مریض دی چې دغه علاج نه کیږي او ډاکټران دغه د مرز نه بیخي دغه شوی دی د عجزه شوی دی مرض یې نشي معلومولی یا علاج نشي کولی شپېته کارتا یا هر څو کارته چې لیکل کیږي یا رحمان جل جلاله دا ولیکي په پلیټ کې ولیکي وب پکې واچوي او کله اسمان د باران وب پکې واچولې شي هغه بیا ډېر زیاتې پیدا مني هغه دی ورکلې شي دغه مریض ته الله تعالی به خکې یو کارته دوه کارته دا وکي الله رب العالمین به دغه مریض خکې شپېته کارته کولی کړی شي یا هر څو کارته په پلیټ کې راځي دا به تر خبره بلې وظیفه مې ته ویلې و د یا رحمان جل جلاله و دا چې پلیټ کې ولی کړی شي یا تی صح ولی کړی شي او دا د طبي مریض ته ورکړی شي بعض خلکو تبه داسي چې هغه مرض د دې بدن نه نوزي نو د دې سختونه لوکي یا رحمان جل جلاله یا په دم کیا یا په وب دم کیا او یا په پلیټ کې دا ولی کوي پای کې به وب اچوي یا رحمان جل جلاله الله تعالی به تبي خي کی چې څوک مریضان دی الله تعالی دې ټول نو مریضتیاګانی ختم کی الله تعالی دې ټول شفای کامله عاجله نصیب کی ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ولا تجهر بصلاتك او جهر مکه او خپل بصلاتك ولا تخافت بها رضی سمانی دی نو درې معنی دی مختصر مختصر اتوې متا صوبیان اور پویږي خپل کنه دا څومره خو شو د درسونه کیږي ولا تجهر بصلاتك یو دار چې صلات نه مراد چیرې دعاتې مراد ده تفسیر زاد المسیر او تفسیر مدارک دغه توجیه ذکر کړی ده نو سمانه دا شول ولا تجهر بصلاتك ډېر چغي مو په خپل دعا کې ولا تخافت بها بالکل پزله کې مرا ولا وابتغي بين ذلك سبيلا او طلب کړه دې په منځ کې بل لار په کې طلب کا میان را ولار په کې اختیار کا دعا د الله نه غواړي وس چره د څه چغي وه چې په کلی کې خلک اوري نو دومره چغي ماها او د څه ما چې دا شونډې په بخې د څه سريشتي ورکړلې او دا شونډې چرې د ریکل کې کړې دي ګندلې دي د څه وای وای الله زما دا حاجت دې دا حاجت دې شونډې په او خوځوا او چغم ډېرې مو او بیخي په دې لکه مت را چې بس الله زما دا حاجت دې او شونډې په هم نه خوځې نو دومره خو لګ ځان کړول په کار دي کنه چې په شونډو باندې خو وای کنه ولا تخافت ولا تجهر بصلاتک بصلاتک یعنی بدعائک تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر دا معنا کړی دی او وبتغي بين ذلك سبيلا بين ذلك دا څه شی دی بين الجهر والمخافته یعنی د جهر او د بیخي د مخافت د رزل کې چې توی د دې پمنت کې بګیو بل لار ولټو دوی معنا ذکر کړی دا د غم تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر د مخکې روایت مې چیرته وای دا بصلاتک بدعائک دا عائشه رضی الله تعالی عنها دا معنا کړی دا او دوی معنا ذکر کړی دا د دین مراد چیرې د منځونه تی مراد دی نو اس معنا دا شولا ولا تجهر بصلاتک ولا تجهر بصلاتک جهر مکو ته په خپل ټول منځونه کې ولا تخافت بها په ټول منځونه کې اخفام مکو وابتغي بين ذلك سبيلا ولټو د دې په منځ کې او بل لار په بازي کې اخفا کا او په بازي کې چره جهر کا نو دغلی کلی دی تفسیر مدارک او زاد المسیر بی ان تجهر بی صلات اللیل و تخافت بی صلات النهار دو رضی چی کم منزون دی پاگی کی اخفا کوا او کم چی رشپی منزون دی پاگی کی جهر کوا د شپې منځونه د ماخام منځ ماسوتن منځ او د سحر منځ به ان تجهر بسلات الليل وتخافت بسلات النهار د ورځې په منځ کې قرات په زور باندې مکوه او د شپې چې کم منځونه دی پای کې قرات بیا په زور باندې وکه ماخام منځ ماسوتن منځ او د سحر منځ نو پای کې قرات په زور ده او دا دو منځونه ماسپخین او ماجګر نه پدې کې جهر مکوه پدې کې اخفا وکه دا معنی ذکر کړی ده تفسیر مدارک او تفسیر زاد المسیر درېمه معنی ولا تجهر بصلاتک د دین مراد چې قرات دې خارج د مانځنه یا په مانځ کې دننه او یا خارج د مانځنه قرات کول تی مراد دی نو بیا معنی دا شوله ولا تجهر بصلاتک ولا تجهر بقراتک ولا تخافت بها بیخی چې کله د غل ولی قرآن کریم تلاوت کې نو ډېر زیاتې چغې بم نه وباسي او چیر قرآن کریم تلاوت کی نو بیخی پر ازلک کی امدن نموایا بلکہ با دسی اندازہ بانی وا چی تیم آئے ہو رہی تا با دسی اندازہ بانی قرآن تلاوت کوا او نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چی عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بانی ورتی ری دا نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ تاوی تلک گزارا وکا وی دا سنگ چل دے اور رو تزم را پتیز بانی تلاوت کی وی دا اللہ پیغمبر دا او دا خلق پر آئی خوما جدا ولی پر آتے دی او بکر رضی اللہ تعالی عنہ تاوی تا سنگ چل دے بس وے زہ پٹ ہے وے من وے تلگ تلگ پ زور بانی وے دمرم پٹ ما وے لگ دا صحیح چ سوے ولا تجہر بصلاتک ولا تجہر بقراتک ولا تخافت بها او بالکل پٹ پزل کے موایا پک انه نہا عن شدت الجہر بالقرات وشدت المخافته بخصخ پٹم بالکل موایا بخصخ پتی دا بانی موایا دی پمن کہ بل لا رٹاوا تست ما یو مسئلہ وی لیوا ا مسئلہ و تست معلومی دا مسئلہ نور مسلمانان تو کئی ز ډیر خلق پر معاشره کینم په خپل سترګو باندې نو دا مسله به زوسه د شخونه شو کولای په یو یو پسې وګرځو چې خدای مو بخا او د شکار کوي نو زمونږ درس د اف ام د قران کریم او دا مسائل چې په لکونو خلق کوي د دغه نو سمونږ بل چې چاته وه چې چاته را خبر وکړو د مسله باندې پوی کو قرات ویل کیږي په عربی کې لوستلوتا قرات څه ته ویل کیږي لوستلوتا سوک چی پا مانده کی قیرات و نکی نو منزه نکی نو سوک چی پا قیرات بانی دا جبا نلقی دا شنده پی نلقی دا شنده پی نخوزی دا منز نکی تا سو گوری پا جماعتونو کی پا خپل جماعتونو کی او گوری پا خپل کور کی او گوری دا سینه چی دا خلا دی بیخی بنده کلی دا سی دا شنده دا سی یوزه کلی دا دوان یو بل سرا او منز که دا نکی دا منزه دا خبر می تو کړه ځکه قرات نه رښوی په مانځ کې قرات ویل کیږي لوستلو ته د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم وی وی نبی علیہ السلام بچی په جهری منځونو کې کله هم قرات کاوه نو نبی علیہ السلام په دومره اندازه باندې د قرات کاوه چې نبی علیہ السلام ګیره ورسه خوځیدل موږ ته پته لګیدل چې نبی سم قرات کوي نو چې ته به شونډې ونه خوځې نو ګیره به بیا سو خوځيږي نو د سه په دغه طریقې باندې چې څوک منځ کوي د مون نه کیږي د مسلمانان تر مسله وای چې په جواب په خوځې جواب چې خوځې ته شونډې به خوځيږي خامخر دي سره نو شونډې خوځول پیدا پکار دي وقت غیبا نه ذالک سبیل پزلک کې ودن د چلول یغی ته قرات نه ویل کیږي نو شقرات ته نه ویل کیږي خو نه شو کنه قرات شقرات ته مانځ کې ونه شو مون دی ونه شو نو دې ته ډیر زیات توجه کوي د مسلمانان پرې باندې خبر کوي د خپل وس مطابق وقول الحمدلله الذی او تو وای ټول صفاتونه د اولوهیت د الله تعالی لپاره دي اختتام د سورۃ په حمد او په دعا سره او تو وای اے پیغمبر چې ټول صفاتونه د خدای توپ د الله تعالی لپاره دي الذي اغه ذات د لم يتخذ ولدا درې قسمه شریک په دې آیات کې رد شوی دی یو شریک ادنا د الله تعالی لپاره نشته دی لم يتخذ ولدا دا شریک ادنا دی یعنی کمزور ادنا شی چې هغه د الله تعالی سره شریک نه دی لم يتخذ ولدا نه دی نیولې الله تعالی زوی نه دی نیولې الله تعالی ولد نائب نازولې ولم يكن له شریک فی الملک دویم دے شریکی متوسطه درمیانه یا شریکی مساوی ولم یکل له شریک فی الملک نشتره د الله تعالی سره شریک برخه ولا فی الملک په بادشاہی کې او دریم دے شریکی اعلی نو ولم یکل له ولی من الذل او نشتره د الله تعالی لپاره ولی امدادی من الذل د وجر کمزورینا الله کمزور نه دی چې د سیو چاته ضرورت دی چې د الله تعالی سره امداد وکي وکبره تکبیره او لوی بیان او د الله تعالی په پورا لوی بیان ول سره د الله لوی بیانوه په پورا لوی بیانولو سره نو درې قسم شریک شو الله تعالی رد کړ. د الله تعالی سره شریکی ادنام نشتره، د الله تعالی سره شریکی مساویم نشتره، او د الله تعالی سره شریکی اعلام نشتره. دا درې وړنه الله تعالی پاک دی. وکبره تکبیرا، ابن کثیر معنی کړی دا وکبره تکبیرا، عظمه عظمتا تامه، د الله تعالی عظمت او تعظیم بیان کا په پوره تعظیم سره. پوره تعظیم د الله تعالی دار چې الله تعالی ته دا نسبت نه کوي چې پلانې او سره شریک دی او دا سره شریک دی. بریلیانو دا عقیده ده د مشرکانو. وای شیخ عبد القادر جیلانی وای دا عقیده دستگیر وای، دستگیر ته ولی وای، وای دا یو زل د الله تعالی سره امداد کړي وای، ځکه ته دستگیر ویل کی. نعوذ بالله من ذلک، دا شرک دی. څوک چې دا عقیده لري هغه مشرک دی، هغه کافر دی، هغه مسلمان نه دی. الله تعالی د هیچ حاجت ته محتاج نه لري، بلکې الله تعالی د خلکو حاجتونه پوره کوي. وکبره تکبیره، ابن کثیر یو روایت ذکر کړی دی، هغه ورته ویم ډیر مزیدار دی. قال عمر رضی الله تعالی عنه، عمر رضی الله تعالی عنه وی قول العبد الله اکبر، چې د الله تعالی بنده ده الله اکبر یا چغه وهی، خیر من الدنيا وما فيها، د دنیا او د دنیا نه ما فيها نه د مسلمان دا یو کلمه چې الله اکبر داته غوړه ده. په دنیا کې څومره سره دی، څومره سپین زر دی، څومره یاقوت ملغلری، څومره روپۍ دی، د دې هر سنه چې مؤمن مسلمان یو ځل الله اکبر وای، خدا الله اکبر په معنا باندې چې پویږي، خاص نه چې الله اکبر وای ترلې د قبر خواته ناس دی او بل چانه دعاګانې غواړي او په تسبو باندې وای چې الله اکبر. نه، الله اکبر الله تعالی ته هر سنه لوی، الله تعالی ستا قدرت یې ډیر دی. الله اکبر نو وی قول العبد الله اکبر خیر من الدنيا وما فيها، دا دنیا او د دنیا نه ما فيها نه دا غوړه دی. دا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ.